인물이라고 유력했는데 좋게도 하고 싶어하는 남자로 맞섰던 남자 대박을 사는 남자로서 어떤 경험을 했는지 앞에서 배웠네. 오늘은 최종 시험을 끝내서 오랜만에 돌아오는 미끄러운 중학생이 어떻게 텐스에 보내줄 수 있다고 기대를 주고 아쉬워도 입가하나 내리는 말씀 없으시오. Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Իրոք շատ մեծ եւ կարեւոր օրհնություններ է կատարում եկեղեցին իր ժողովրդի համար։ Սուրբ Սանյան տոներն ենք մենք կատարում, ապրում, ուրախանում, արդեն կարծես թե անցել են Սուրբ Սանյան օրերի շարքը, կարգերի շարքը, բայց դեռևս մենք մեր սրտում ունենք Սուրբ Սանյան օրհնություն եւ շնորհքները։ Եվ Սուրբ Սանյան օրերից հետո սկսում են տնորդնեկները։ Տնորդնեկները նշանակում է, որ քահանան գնում է իր եկեղեցու հավատացյալի օջախը, տոնը, օրհնություն է տանում Սուրբ Սանյան, ավետիսն է տանում եւ բաշխում հավատացյալներին, տան անդամներին, այնտեղ ջուր է օրհնվում, աղ է օրհնվում, հաց է օրհնվում, որոնք հիմնական բարիկներն են օջախի։ Եվ այս բարիկների օրհնությամբ օրհնում է ամբողջ տոնը, ընտանիքի անդամներին եւ փոխանցում է նրանց Սուրբ Ավետիսը ծննդյան։ Այդպես էլ մենք կատարում ենք հրաշափառ հարության օրերին, նաեւ կա տնորդնեք, բնակարանամուտ, նոր տուն կառուցված, եթե ցանկություն հայտնում օրհնելու, ապա նոր տունը օրհնվում է եւ առանց օրհնության քրիստոնյան չի կարող իրեն այդ տանը լավ զգալ, որովհետեւ դե տոնը օրտնուի, ինչպես մարտն է օրտնում մկրտությամբ, ինչպես խաչն է օրտնում, ինչպես սպասքն է օրտնում, այնպես էլ օջախը տոնը։ Դրա համար իսկապես կարևոր է, որ մարդիկ հավատքով դիմում են եկեղեցում, սպասավորներին, եկեղեցու քահանային, որպես իրենց օջախը օրտնեն։ Եվ Սուրբ Սանյան ավետիսը ընդունի օջախը եւ այդ տան բնակիչները։ Եվ այդ օրտնությամբ մենք մեր սուրբ պարտականություն ենք կատարում, ովքեր որ խնդրում են։ Իսկ դա սկսում է հենց Սանդյան օրերից, երբ մենք Հիսուս Քրիստոսից ծնուն ենք տոնում, այդ ծննդյամբ մենք օրհնում ենք բոլորին եւ ջուր է օրհնում պատարագից հետո եւ ջրի օրհնությունից հետո մարդիկ տանում են ջուր իրենց օջախները, բացի դրանից էլ նաեւ հրավիրում են քահանային իրենց օջախներ օրհնելու։ Իսկապես սուրբ խորհուրդը, մեծ խորհուրդը, դրանով ժողովուրդը կապվում է եկեղեցու հետ նաեւ։ Տեր Հայր, ունենք հստակ շրջան, երբ որ այդ շրջանում պետք է տունը օրհնել, թե ցանկացած օր կարող է բնակիչը հավատացյալը դիմել քահանային, տանել տուն եւ օրհնել տունը։ Հիմնական շրջանները այսպիսին են. Սուրբ Սնդից 8 օրեկի շրջան գոյություն ունի, մինչև Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան տոնը։ Այդ օրերը բուն շրջանն են՝ Սուրբ Սնդյան եւ տոնօրհնիկների։ Բայց կարելի է 40 օր Սուրբ Սնդից հետո նաեւ տոնը օրհնել, իսկ զատկական շրջանում դա տևում է մոտավորապես մի 50 օր, որի ընթացքում մենք օրտում ենք հավատացյալների տները, ովքեր որ հրավիրում են։ Նրա համար նաև կան այնպիսի շրջաններ, որոնք կապ չունեն և ծննդյան, և զատկական շրջանի հետ, բայց էլի, եթե հրավիրում են, դրա կարիք ունեն, հոգևոր պահանջ կա, մարդիկ էլի հրավիրում են մեզ իրենց տունը օրտնելու։ Մենք սիրով գնում և մեր օրհնությունն ենք բաշխում նրանց բոլորին։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, եկեղեցիս և ժողովրդս Հայաստանյաց, բանակս մեր, Հայաստան և Արցախ Հանրապետությունքս, զմանկունս մեր, և ներկակացյալ առաջիքո, հավատացյալ ուխտավորը, ընդ Հովհաննյա Սուրբ, պետք է ասեմ, մի 10 ընտանիք արդեն օրհնել ենք։ Դա չի նշանակում, որ միայն այդ 10 ընտանիքն է օրհնվել, որովհետև մենք այդ ընտանիքում լինելով, նաև մենք մեր օրհնությունը բաշխում ենք հարևաններին, հարևան ընտանիքներին, հարևան օջախներին։ Այսպես իսկապես նախանձախնդրություն կա տուն օրհնելու, մարդիկ շատ են ուզում, և այդ օրհնությունը մենք բաշխում ենք, ինչքանով կարողանում ենք, ինչպիսի հնարավորություններ որ մենք ունենք։ Բայց ինձ թվում է, որ դրա կարիքը մեր ժողովուրդը շատ ունի, շատերը չեն հրավիրում, ելնելով ինչ-ինչ պատճառների, բայց շատ են ուզում, որպեսզի իրենց օջախներն էլ օրհնվի։ Երևի իրենք բավարարում են գալով եկեղեցի, եկեղեցուց Սուրբ Ջրու տանելով իրենց օջախը, դրա համար պիտի ասենք, որ դրանով իսկ օրհնում են բոլոր օջախները։ Այսօր երգնալ Աստված նորոգում են։ Իհարկե օգնել ենք, շատ հիմնարկեք ենք կատարել, տան, որովհետև եղել են մի քանի հավատացյալներ, ասենք մի քանի տարվա մեջ, որոնք հրավիրել են մեզ, որպես իրենց նորակառույց տան հիմքը օգնենք։ Մենք օգնել ենք իրենց նորակառույց տան հիմքը, որ կոչվում է հիմնարկեք, եւ այսպիսի մարդիկ էլ կան, այսպիսի ընտանիքներ էլ կան, որոնք երբ նոր տուն են կառուցում, անպայման հրավիրում են քահանային։ Եղել են այդպիսի դեպքեր, շատ են եղել։ Հիմա մեր ժողովուրդը հավատքով է ապրում եւ ամեն մի նորակառույց օբյեկտ, ինչպես ասացիք, լինի դա խանութ, լինի դա տուն, լինի դա հիմնարկ որևէ, անպայման հիմա քահանային հրավիրում են, որպեսզի օրհնություն կատարվի։ Բացման արարողությունը անպայման սկսում է օրհնությամբ։ Մեծ հիմնարկները մեծ մակարդակով է կատարվում, այսինքն հրավիրում են մեր Պարքիվ Սպազանին, մեր առաջնորդին, իսկ եթե փոքրիկ մասնակի դեպքեր են, նկարուսներ են փոքրիկ մասշտաբի, ապա մեզ հրավիրում են եւ մենք սիրով գնում ենք եւ այդ օբյեկտը, այդ նորակառույց հիմնարկը օրտնում ենք, մեր օրտնությունը բաշխում ենք բոլորին։ Այդ ավանդությունը, այդ սկզբունքը, այդ գաղափարը հիմա շատ տարածված է եւ մտած է շատերի սրտի մեջ, անպայման օրտնում են։ Դեր մինաս ինչպես է կատարվում տնօրնեքի կարգը, քահանան ինքը մենակ կարող է գնալ եւ օրհնել, թե իր հետ պետք է անպայման լինի այլ հոգեորական եւս սարկավակ, դպիր կամ մեկ ուրիշ քահանա։ Նայած հնարավորություններին, եթե քահանան մենակ գնա, նույնպես ընդունելի է, մենակ գնում է եւ իր աղոթքն է կատարում, իր օրհնությունն է բաշխում։ Հնարավոր է, որ սարգավակ վերցնի, հնարավոր է, որ մի ուրիշ հոգեվարականի հետ գնա, նայած թե ինչպեսի օրհնություն է դա լինում, ինչպեսի պահանջարկ է, ինչպես են ուզում մարդիկ։ Մենք սիրով միշտ նրանց աջակցում ենք, արձագանքում ենք եւ մեր պարտականությունը կատարում ենք։ Տեր մինաս եւ ձեր օրհնությունը, ձեր քահանական խոսքը մեր բոլոր ընտանիքներին, եկեք այն տպավորությունը ստեղծենք, որ դուք հիմա ինչ որ տան եք եւ ձեր մաղթանքն եք հղում այդ ընտանիքի անդամներին, եւ թող այս օրհնությունը տարածվի մեր բոլոր ընտանիքների, հայ ուջախների վրա։ Երբ ծննդյան օրերին ենք մենք օրհնում օջախը, անպայման մենք ծննդյան ավետիսն ենք ասում ենք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, եւ թող այս օջախի մեջ թագավորի Հիսուս Քրիստոս սիցնյան ավիտիսի օրհնությունը եւ միշտ մնա այս օջախի մեջ, այս օջախի անդամների սրտի մեջ։ Սատկական օրերին հարության ավիտիսն ենք տալիս, մնացած օրերին մենք մաղթում ենք Աստծո օրհնությունը, սերը, շնորհը, խաղաղությունը, ընտանեկան միասնություն, ընտանեկան եղեցիկ մթնոլորտ, ընտանեկան հաջողություն, բդղաբերություն, ընտանեկան միաբանություն եւ սեր։ Մենք մեր օրհնությունը բաշխում ենք բոլորին եւ ցանկանում ենք, որպեսզի մեր ընտանիքները ամուր լինեն Սուրբ Սնդյան եւ Զատկական Ծնորդնեքի արարողություններով եւ իրենց կյանքը կառուցեն այնպես, որ Աստծով լինի եւ երջանիկ լինեն բոլորն էլ։ Աստծո օրհնությունը բոլոր մեր օջախներին, ովքեր որ չեն օրհնել, բայց հոգով, հավատքով, սրտով ցանկանում են, Աստված նրանց օջախներն էլ օրհնի։ Մեր աղոթքը ուղում ենք, հղում ենք բոլորին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի ձեզ։ Thank you.